Nana, Carmè, Pere, Pere, Pè. Sono tre sorelle, tutte quante belle, proprio come me. Και ο Πεγκεπέ χθες μας έφτιαξε. Πέρε, πέρε, πέ. Μας κλείδωσε τις τράπεζες Αλφα Μπανκ και Πειραιώς 2,5 ώρα το μεσημέρι. Μας τις άνοιξε στις 9. Πέρε, πέρε, πέ. Από τον οποίο στις 8.30 το απόγευμα μας έβαλε κάποια χρήματα. Και στις 9 παρά μας πήρε ο ΕΛΓΑ το 90% από αυτά που μας έβαλε ο Πεγκεπέ. Λουλου, μη πάρλα τζακολ του του του του του. Και στις 9 και 5 μας άνοιξανε πάλι τις τράπεζες. Να, να, μη το καισένε, βα, βα, βα, βα, βα. Carmè, si sdraia insieme a me e non mi lascia più. Είμαι από παιδάκι που ασχολούμαι με αυτά, από μικρό παιδάκι. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, δηλαδή τι να πω. Το δούλευμα πάει σύννεφο προς τους αγρότες, ενώ υπάρχουν διακηρύξεις, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό, από τους βουλευτές, από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από τους υπουργούς, από τα στελέχη. Όμως εδώ ακούσαμε μια πολύ ωραία διαδικασία που έγινε τις προηγούμενες μέρες, άνοιξαν, κλείσαν, μπήκαν κάποια λεφτά, βγήκαν όπως μπήκανε και μείναν οι άνθρωποι με τη χαρά. Βεβαίως εδώ είναι ένας αγρότης ο οποίος από μικρό παιδί είναι σε όλα αυτά και απορεί που συμβαίνουν. Δεν ήταν τυχερός όμως αυτός ο αγρότης, γιατί υπάρχει ένας άλλος αγρότης, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον Τάσο Τέλογλου, από το Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, που κέρδισε και αυτός λαχεία. Δεν ξέρουμε πόσα, μάλλον ο Τάσος Τέλογλου ξέρει. Είναι τόσα πολλά τα λαχεία που κέρδισε, που προφανώς δεν μπορεί να τα θυμάται και αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει ένας κτηνοτρόφος από την κεντρική Ελλάδα, ο οποίος ελέγχεται και ο οποίος έχει μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ το έτος 2022 6.000 κερδισμένα λαχεία. Λουλουνάνα Καρμέ, στο Ιντσιέμεα του Τέτρε. Έχει μαζέψει ούτε λίγο ούτε πολύ το έτος 2022 6.000 κερδισμένα λαχεία. 6.000 κερδισμένα δελτία, συγγνώμη. 6.000 κερδισμένα δελτία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος λοιπόν, μετά τον έλεγχο που του έγινε, έκανε διορθωτική δήλωση όπου εμφάνισε 300.000 ευρώ γονική παροχή από τη μητέρα του, και η σύμπτωση είναι ότι και κάποιος άλλος σε κάποιο μεγάλο νησί που ελέγχεται για το ίδιο πράγμα έκανε επίσης διορθωτική δήλωση στην φορολογική του δήλωση. Ναι, ήταν 6.000 δελτία. Ήταν πολύ τυχερός. Τώρα αυτόν, αν τον πάνε στην εξεταστική και αρχίζουν και τον ρωτάνε, κερδίσατε λαχείο, πού να θυμάται? Με 6.000, ποιος θα θυμάται αυτά? Κάθε δευτερόλεπτο αυτός κέρδισε. Ήταν ο πιο τυχερός από όλους. Και από τη Φεράρι και από τον Χασάπη, ο οποίος είχε κερδίσει, όχι ο ίδιος, η κόρη του, αλλά δεν θυμόταν τίποτα. Η κυρία Φεράρι δεν θυμόταν επίσης τίποτα για τον σύντροφό της. Οπότε δεν θα θυμάται και αυτός. Εσείς να τα δείτε, γιατί για να κερδίσει 6.000, πάει να πει ότι έπαιξε 6.000 φορές ο άνθρωπος, μόλις τους πιάσανε. Το γύρισαν και τα κάνανε ότι είναι γονική παροχή. Τα έχει κερδίσει η μάνα και τα πάσαρε στο γιο. Αυτά τα πολύ ωραία γίνονται στην ελληνική δημοκρατία, τις αναπτύξεις και του Ελλάδα 2. Μηδέν. Ο αγρότης αυτός, ο κτηνοτρόφος αυτός, πριν κερδίσει τα 6.000 λαχεία, μπορεί να ήταν φτωχός, όπως βγάζει κανείς το συμπέρασμα. Η συνάφειά του με τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον έκανε πλούσιο. Όμως δεν ήταν ο μόνος που κάποια στιγμή ήταν φτωχός. Φτωχός ήταν και ο τραγουδιστής, ο οποίος έχει δώσει μια συνέντευξη και έχει συζητηθεί, ο Νίκος Οικονομόπουλος. Κόβρει ανθρώπους, ναι, που δεν ξέρουν τι σημαίνει εξομολόγηση. Δεν ξέρουν. Και σε αυτό. Φταίνε και τα σχολεία. Έχουν άγνοια. Ο κόσμος έχει άγνοια. Δεν ξέρει τι σημαίνει εξομολόγηση, τι σημαίνει θεία κοινωνία, τι σημαίνει εκκλησία. Στην εκκλησία πάμε τα Χριστούγεννα, το Πάσχα. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι η ζωή μόνο να έχουμε λεφτά, να περάσουμε καλά. Ωραία είναι τα λεφτά, Γιώργο. Και σε ποιον δεν αρέσουν τα λεφτά, να έχει να περνάει καλά. Εμείς δεν κάναμε φτωχοί. Εμείς δεν κάναμε φτωχοί. Και κάποια στιγμή βγάλαμε χρήματα. Ωραία είναι τα χρήματα, ναι. Δώσε όμως και σε κάποιον που έχει ανάγκη. Εμείς δεν κάναμε φτωχοί. Ποιος δεν έχει κάνει φτωχός κάποια στιγμή στη ζωή του? Είναι μια θητεία την οποία πρέπει να την πάει κάποιος, να την υλοποιήσει, εκτελέσει, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και μένει μετά, όταν γίνει πλούσιος, θυμάται ότι κάποια στιγμή έχει κάνει φτωχός. Αυτό το είπε ο Νίκος Οικονομόπουλος, χρησιμοποίησε αυτό το ρήμα, αυτή τη φράση, και μας θύμισε άλλη μία που επίσης έχει κάνει φτωχιά. αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Κοιτάξτε, εγώ γεννήθηκα σε μία μεσοαστική οικογένεια. Ζω στο ίδιο διαμέρισμα στο οποίο μεγάλωσα. Δεν έχω αλλάξει σπίτι. Έχω περάσει τη δικτατορία με πάρα πολλές δυσκολίες. Το φτωχή πώς το εννοώ? Τι εννοείτε? 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Αν έχω κάνει ποτέ φτωχή. Εμείς δεν κάναμε φτωχή. Τι εννοείτε? 400 ευρώ το μήνα. Ούτε 400 ευρώ δεν υπήρχαν. Άρα ναι, έχω μία ελάχιστη αίσθηση από το τι θα πει. Άτιμη κοινωνία! Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις τα τάρταρα! Να στα κλάματα, κυρά μου, να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη. Μάλιστα. Όχι, τώρα δεν κλαίει από φτώχεια. Όταν έκανε φτωχή με ούτε 400 ευρώ. Έτσι λοιπόν και ο Οικονομόπουλος έχει κάνει φτωχός και η Ντόρα Μπακογιάννη έχει κάνει φτωχιά. Όλοι μαζί έχουν κάνει φτωχή. Εσείς κάνατε και κάνετε φτωχή, διότι δεν έχετε την ικανότητα να το αφήσετε αυτό πίσω στο παρελθόν και να τρέξετε στα λιβάδια του πλούτου. Και παραμένετε φτωχοί και είστε με στη μιζέρια και στην καντίφυλλα και δεν ξέρω εγώ που αλλού. Μπορεί να σας βοηθήσει ένας τρόπος να φύγετε από τη φτώχεια, να δραπετεύσετε και να γίνετε κι εσείς πλούσιοι. Θα ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο Οικονομόπουλος. Μέσα σου, εσύ με τον Χριστό, πώς επικοινωνείς και ποιος είναι ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνείς? Τον Χριστό τον ζεις. Προσεύχεσαι συνέχεια, Νίκο, καθημερινά, σπίτι, πας? Προσεύχομαι. Δηλαδή, ας πούμε, κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, μου αρέσει να λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Ναι, το διαβάζω κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ. Και μου δίνει μεγάλη χαρά. Το κάνεις κάθε βράδυ, ακόμα και τα βράδια που ξενυχτάς, που είσαι κουρασμένος. Πάντα, πάντα, κάθε βράδυ. Μ' αρέσει. Και όταν δεν είσαι μόνος στο σπίτι, απομονώνεσαι, το κάνεις και μετά πας και κοιμάσαι, ας πούμε, βρες. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνέχεια το σκέφτομαι. Δεν υπάρχει στιγμή που να μην σκέφτομαι ή να μην προσευχηθώ από μέσα μου. Μια σύντομη ευχή που υπάρχει και να τη γνωρίζει ο κόσμος είναι το Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόν με. Μια σύντομη ευχή, μπορείς να τη λες όποτε θες. Οπότε νιώθεις άσχημα. Κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ, μου αρέσει να λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Όχι, μπρε, μα τι να με κάνω του σταυρό! Πέρε, πέρε, πέ. Σα το κοπίδε, παιδιά, 100 φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε, μα κάνω του σταυρό. Τσερκανό μαρίτο, ουν τύπο απορρίτο. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σόν με. Πρόπριο κόμε με. Σκόρδα να έχεις, πιο όμορφος είσαι. Στην ευχαριστώ πολύ. Σε αδικεί τη ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και ο Άδωνης έχει κάνει φτωχός κάποια στιγμή. Εδώ είναι μια κυρία ηλικιωμένη, κάπου τον βρήκε και του έλεγε να έχει σκόρδα πάνω του, γιατί είναι πολύ πιο όμορφος από κοντά από ό,τι τον δείχνει η τηλεόραση. Μα πόσο πιο όμορφος, γιατί και στην τηλεόραση όμορφος βγαίνει και πολύ συμπαθής. Αυτή η φωνή ειδικά σε μαγεύει. Δεν χρειάζεται να έχει κανένα άλλο στοιχείο από την εικόνα του και μόνο η φωνή σε ταξιδεύει. Έτσι λοιπόν θα λέτε αυτή την προσευχή που λέει εδώ ο Οικονομόπουλος, δηλαδή τους χαιρετισμούς προς την Παναγία όλους, και αμέσως μετά θα λέτε την short edition, την σύντομη εκδοχή Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Αυτό στο μποτιλιάρισμα, στον κυφισό κάθε πρωί, μπορείτε να το λέτε, σώζει. Μέχρι στιγμής έχουμε δώσει λύσεις για βασικά θέματα, όπως είναι η ευτυχία. Δηλαδή, ή θα λέτε αυτή την προσευχή, την εκτεταμένη έκδοση, τη μικρή, ή θα παίρνετε λαχεία. Ένα από αυτά τα δύο θα σας αναγκάσει και θα σας κάνει να αφήσετε την φτώχεια, μια θητεία που την υπηρετήσατε, γιατί πριν δεν έβρισκα το ρήμα, να την υπηρετήσετε στο παρελθόν και τώρα θα κάνετε, θα δραπετεύσετε προς το πλούσιο μέλλον. Μια που μπήκαμε στα χωράφια του Αδόνιδος, βγαίνει ο βουλευτής Πέτρος Παπάς, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, λίγο πριν είχε περάσει από τον Κασελάκη και πιο πριν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αριστερός ο Πέτρος Παπάς, και ευλογάει αυτή την κυβέρνηση και τον Υπουργό Άδωνη Γεωργιάδη όσο κανείς άλλος. Αλλά για να εξηγηθώ, δεν θα ισχυριστώ ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα. Γιατί έκανε πράγματα. Μπράβο! Δεν θα ισχυριστώ ότι ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Υπουργός, δεν εργάζεται πολύ. Γιατί ομολογουμένως είναι, αν όχι ο πιο εργατικός, ένας από τους πιο εργατικούς Υπουργούς. Μπράβο! Προφανώς έκανε. Εγώ ξαναλέω, δεν θα πω ότι δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση. Στα μέτρα της στρατηγικής που είχε και των πόρων που διεκδίκησε ή που είχε, κάνατε κύριε Υπουργέ και έκανε η κυβέρνηση αυτή ό,τι μπορούσε. Μπράβο! Αλλά... Κύριε Υπουργέ, εγώ σας αναγνώρισα και το αναγνωρίζω ξανά, άμα θέλετε, ότι εσείς στα μέτρα των δυνατοτήτων που σας δίνει το Υπουργείο και των πόρων που έχετε, κάνετε τα μέγιστα. Μπράβο! Εγώ σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός. Μπράβο! Εγώ αυτό έχω και την γενναιότητα και το θάρρος να το αναγνωρίσω. Λουλου, ασχόλα νόμπα, πιου, πιου, πιου, πιου, πιου. Εγώ σας λέω ότι είστε ο πιο εργατικός υπουργός. Πάω να ξεπλώσω λιγάκι, γιατί κουράστηκα όλη μέρα καθιστός. Να, βαλουνιβερσιτά, τα, τα, τα, τα. Ομολογουμένος είναι, αν όχι ο πιο εργατικός, ένας από τους πιο εργατικούς υπουργούς. Το καφεδάκι σου, δερβισάκο μου. Καρμέ, μαέστρε καρατέ. Χα, χε. Θέλω να είμαστε σαφείς. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Μπράβο στον Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που λέει αυτό για τους αγρότες. Και βλέπω τώρα έχει ο Sky ζωντανές συνδέσεις και σε κάθε ένα από τα δύο μπλόκα που έχει στην Θεσσαλία είναι πάνω από 2.000 τρακτέρ στο ένα και 2.000 στο άλλο. Ακριβώς επειδή η κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στην υλοποίηση των αιτημάτων. Και λίγο πριν ακούσαμε τον Πέτρο Παπά, ο οποίος έκανε τέτοια κριτική στον Άδωνη Γεωργιάδη. Τα ακούσαμε, του έκανε τη μούρη κρέας. Τέτοια σκληρή κριτική από Πασόκο βουλευτή, στέλεχος. Έχουμε να δούμε από τότε που συγκυβερνούσαν μαζί. Έτσι λοιπόν τα αντιλαμβάνεται τα θέματα ο Πέτρος Παπάς. Ξαναλέω, μέσα σε 1,5 χρόνο έχει αλλάξει 3 κόμματα. Προλαβαίνει πριν φύγει αυτός ο χρόνος, πόσες μέρες έχουμε ακόμα. 20. Να αλλάξει άλλο ένα κόμμα και να πάει στη Νέα Δημοκρατία, γιατί με τέτοια χαρά που μιλούσε για την κυβέρνηση, με τέτοια χαρά που μιλούσε για τον Άδων Γεωργιάδη, δεν έχει μιλήσει υπουργός της κυβέρνησης, ούτε καν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος κύριος Μαρινάκης υλοποιεί τα αιτήματα των αγροτών. Θέλω να είμαστε σαφείς. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Δίκαιες αποζημιώσεις και όχι κοροϊδίες, μία 40, μία 60, μία 70 ευρώ για χαμένο εισόδημα. Όχι από τα γραφεία το πρόβλημα, εδώ στον τόπο μας. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών. Ζούμε ένα εξαφανισμό αυτή τη στιγμή από την πλογιά. Οι ενισχύσεις πισωκομμένες στους ξηροτρόφους. Ντροπή τους. Πρέπει εδώ και τώρα να πάρουν μέτρα. Ήδη αλλιώς ήρθαμε να μείνουμε. Δεν θα φύγουμε. Γι' αυτό ήφερα και την κάπα. Εδώ θα κοιμηθώ. Λουλούνα να καρμέ. Λεβολιό του τετρέ. Έτσι μας έχουν. Έτσι μας έχουν με τη φιλιά. Σε φόσιου μαραζιά. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν. Ένα αρχίδι πριν από τα Χριστούγεννα. Αυτό ακριβώς, πολύ συγκεκριμένο. Εξειδικεύτηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο και έγινε η σχετική ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό. Το παίρνουν αυτό οι αγρότες, να πούμε ότι αυτό το παίρνουν και οι υπόλοιποι πολίτες. Εδώ υπάρχει μια ισονομία, μια ισότητα όπως πρέπει σε μια αστική δημοκρατία, για να μην υπάρχουν οι αυτοματισμοί και τα παράπονα των πολιτών. Να μείνουν μόνο οι μίζεροι, δηλαδή οι αριστεροί που διαμαρτύρονται. Όλοι οι άλλοι θα λάβουν αυτό ακριβώς που προβλέπει η κυβέρνηση. Στα μπλόκα δεν είναι μόνο οι αγρότες, δεν είναι μόνο οι πατεράδες, γυναίκες, οικογενειάρχες. Όλοι αυτοί που παρακολουθούμε αυτές τις μέρες είναι και οι μαθητές. Τα τελευταία χρονιά γάμα λυκείου, απαρά το γεγονός ότι δίνουμε πανελλήνες, προσπαθούμε εδώ πέρα να πολεμήσουμε και να κατακτήσουμε τα αυτονόητα για να ζήσουμε. Κυριαρχεί η σκέψη στο μυαλό μου να φύγω, να πάω προς το εξωτερικό, δυστυχώς, καθώς δεν βλέπω κάποιο μέλλον με τους ανθρώπους που είναι αυτή τη στιγμή στο τιμόνι της χώρας να προσπαθούν να αλλάξουν κάτι. Είναι θέμα επιβίωσης πλέον και όχι πλούτου. Εδώ στη Θεσσαλία εμείς ζούμε από τον πρωτογενή τομέα, καθώς οι γονείς μας είναι το κύριο επάγγελμά τους. Εμείς πληρώνουμε τα φροντιστήριά μας, δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση για μας. Πηγαίνουμε όλα τα παιδιά των αγροτών στα χωράφια μας, στους στάβλους μας για να βοηθήσουμε. Είμαστε η επόμενη γενιά ουσιαστικά. Θέλουμε να κρατήσουμε τις οικογενειακές επιχειρήσεις και να τις πάμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν μας δίνουν ελπίδες. Είναι σαν να μας λένε ότι δεν μπορείτε, δεν σας επιτρέπουμε να προχωρήσετε. Βλέποντας τους γονείς μας να δυσκολεύονται να μας βοηθήσουν και εμάς να επιβιώσουμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι πολύ αποθαρρυντικό, αλλά είμαστε εδώ και το παλεύουμε. Εν τω μεταξύ, βλέπω τώρα σε συνδέσεις της ΕΡΤ, έχει μια σύνδεση από το μπλόκο εκεί της Καρδίτσας, έχουν φτιάξει μια πρόχειρη κατασκευή με νάιλον, έχουν βάλει μέσα σόμπα, με μπουρί που βγαίνει εκτός νάιλον και λογικό γιατί κάνει κρύο, έχουν στολίσει και δέντρο με φωτάκια. Στη δε είσοδο έχουν σε μια πρόχειρη πόρτα έχουν βάλει και ένα Merry Christmas εκεί με έναν Άγιο Βασίλη. Θα μείνουν οι άνθρωποι, θα κάνουν Χριστούγεννα εκεί. Όμως αυτό, με αυτή την κατάσταση, διαφωνεί βουλευτής, όχι της Νέας Δημοκρατίας, διαφωνεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κώστας Μπάρκας. Με βάση το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Εσύ συμφωνείτε με τα μπλόκα, με το κλείσιμο της Εθνικής Αθηνάς Θεσσαλονίκης? Εγώ δεν συμφωνώ με τα μπλόκα. Συμφωνώ όμως. Χαίρομαι που έχετε το θέλω συγγνώμης εσείς. Συμφωνώ όμως. Με το μπλόκα ή με το κλείσιμο των δρόμων? Με το κλείσιμο των δρόμων. Εγώ με το κλείσιμο των δρόμων. Έτσι, ο Πέτρος Παπάς συγχαίρει, και αυτός από το ΣΥΡΙΖΑ κάποτε, συγχαίρει τον Άδων Γεωργιάδη και την κυβέρνηση. Ο Κώστας Μπάρκας διαφωνεί με τα μπλόκα στην αρχή, μετά με το κλείσιμο των δρόμων. Αγωνιστικά, πάντα στο πλευρό των αγροτών, ζητάνε σύνεση από ένα κοινωνικό στρώμα που το έχουν λιανίσει με αυτές τις πολιτικές και δεν τους έχουν αφήσει κανένα απολύτως περιθώριο. Μπαίνουν τα λεφτά αυτά που τα πολύ διαφημίζει η κυβέρνηση και την ίδια ώρα βγαίνουν σε. Η τράπεζα τα κάνει αυτά, όπως μπαίνουν, βγαίνουν. Ακούσαμε και πριν, σε υποχρεώσεις που τρέχουν και τους έχουν πνίξει. Και στο πνεύμα του Κώστα Μπάρκα έρχεται και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποίησεις. Δεν θα πάρουμε το τρακτέρ μας από εδώ μέχρι να αποφασίσουν να μας δώσουν αυτά τα οποία μας αναλογούν. Συνεχόμενα έρχονται τρακτέρια. Ακόμα δεν έχει τελειοποιηθεί ακόμη και το δικό μας το μπλόκο. Περιμένουμε και άλλες δυνάμεις. Δεν πρόκειται να ανοίξουμε τους δρόμους. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί. Πίσω δεν μπορούμε να κάνουμε με τίποτα. Ο αγώνας θα είναι μέχρι όσο πάει. Δεν αντέχει άλλο αγροτικός κόσμος. Δεν υπάρχει κάποιος από εδώ που βλέπετε που να μην έχει υποχρέωση να χρωστάει πετρέλαια, ρεύματα κλπ. Να μην μπορούμε να βγούμε έξω από τα σπίτια μας γιατί κάποιος μας περιμένει γιατί θα τον δώσουμε λεφτά. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι καθήκον των αρχών να επιβάλλουν τον νόμο. Οι απειλές και ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία που χρησιμοποιεί περισσότερο πεισμώνει τους αγρότες και είμαστε αγρότες οι οποίοι δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Οπότε βρίσκονται εκεί και κάνουν ό,τι μπορούν για την αξιοπρέπειά τους. Όμως, επειδή είχαμε επεισόδια τις προηγούμενες μέρες και είδαμε τη βία των αστυνομικών, που σύμφωνα με το Χρυσοχοΐ δεν είναι βία, θα τα ακούσουμε σε λίγο, αλλά για αυτή τη βία, όπως την είδαμε εμείς, ποιοι φταίνε, προφανώς οι αγρότες, και για ποιο λόγο, όπως μας λέει ο Πλεύρης, επειδή προκάλεσαν. Ναι, είχαν προαναγγείλει το τσάβο στους δρόμους. Είχαμε και στιγμές πολύ μεγάλης έντασης. Ναι. Εδώ η διαχείριση ήταν σωστή. Εγώ θα σου πω, υπήρξαν κάποιοι αγρότες που φαίνεται ότι δημιούργησαν μια πρόκληση απέναντι στην αστυνομία. Προκάλεσαν. Όλοι ξέρουμε ότι η ελληνική αστυνομία, αν δεν προκληθεί, δεν κάνει τίποτα. Είναι τόσο καλή και μαλακή αστυνομία που προσέχει, είναι ευαίσθητη, τους χειροκροτάει ο κόσμος, όπως έχει πει ο Χρυσοχοΐδης. Οπότε, άμα προκαλέσει όμως κάποιος, άμα προκληθούν, συγγνώμη, άνθρωποι είναι και αυτοί, θα ρίξουν αεροπαλιές, θα σπάσουν πλευρά και θα στείλουν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Όμως, αυτά τα βλέπουμε εμείς. Ο υπουργός ο αρμόδιος που μίλησε, ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, βλέπει άλλα. Ακούσαμε πάλι πράγματα τα οποία πραγματικά είναι εξωφρενικά, κυρία Κωνσταντοπούλου. Εξωφρενικά. Ότι στην Ελλάδα ασκείται αστυνομική βία, κρέα αστυνομική βία. Βέβαια, αυτά βλέπετε εσείς. Αυτά βλέπετε εσείς που έχετε βάλει παραμορφωτικούς φακούς και κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς, 55.000 εργαζόμενους, ότι ασκούν αστυνομική βία ακραία. Την ώρα που αυτοί οι εργαζόμενοι, 57.000, οργάνωσαν και υποστήριξαν και προστάτευσαν εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές φέτος το 25, 1.700 διαδηλώσεις, 1.700 διαδηλώσεις, ακούστε το, χωρίς ούτε έναν τραυματισμό. Εδώ έχουμε ακραία αστυνομική βία. Μα ντροπή πραγματικά. Πραγματικά ντροπή και είναι κρίμα να κατηγορείτε τους Έλληνες αστυνομικούς. Και αν θα μου πείτε ότι δήθεν έχουν εντολές από κάπου ανώτερους, από κάποιους ανώτερους, δεν ξέρω ποιους, και αυτό είναι ντροπή. Να ντρέπεστε όλοι. Είναι ντροπή. Καλά τα λέει ο Χρυσοχοΐδης, ότι υπάρχουν εντολές από πάνω να χτυπήσουν τους αγρότες ή όλους αυτούς που διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο των πόλεων. Είχαμε όλη αυτή τη χρονιά τραυματισμούς. Θυμόσαστε εσείς να έχουμε επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας που είχαμε και πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις? Όχι, ο Χρυσοχοΐδης παίρνει κάθε μέρα το δελτίο της αστυνομίας, δεν έχει δει τίποτα. Αν δεν έβλεπε, δεν θα μας το έλεγε. Δεν θα έλεγε ότι η ελληνική αστυνομία χρησιμοποιεί βία. Όχι, γι' αυτό και τους χειροκροτάνε στον δρόμο. όποτε περνάνε. Θα ακούσουμε τώρα έναν αγρότη από τα προχθεσινά επεισόδια, τον Χρήστο Σιδηρόπουλο. Στο δεύτερο επεισόδιο έρχεται όταν είμαι στην κλούβα, με πιάνει από το κεφάλι από το λαιμό, με τραβάει μετά την κλούβα, με ρίχνει κάτω, με βάζει το γόνατο στο λαιμό. Ντροπή, πραγματικά. Πραγματικά ντροπή. Και δέχομαι και με το γόνατό του στα πλευρά ένα πολύ γερό χτύπημα. Πραγματικά ντροπή. Και αυτή τη στιγμή είμαι στο νοσοκομείο γιατί έχω κάταγμα στα πλευρά και φοβερό πονοκέφαλο. Μαθαίνω να το πει η Ιταλία. Precisamente na Sicilia. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Ecco la mia cittadinanza. Una mi basta pure avanza. Δεν θέλω να πουλήσω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Να πω ότι είμαι ο χειρότερος. Συγγνώμη, ίσα-ίσα σήμερα από την κουβέντα μας το αντίθετο βγήκε. Ότι εσύ καθημερινά δίνεις μάχη να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, ρε Γιώργο. Ποιο είναι το ζητούμενο? Όλη αυτή η συνέντευξη ήταν στα κλισέ. Οικονομόπουλος Λιάγκας, κυρίως από τον Οικονομόπουλο, ο άλλος έκανε ερωτήσεις, εντάξει, που έλεγε αυτά τα πολύ προβλέψιμα, αλλά τόσο χρήσιμα, που τα έχουμε ξεχάσει όμως μέσα στη δίνη των ημερών, ότι το ζητούμενο είναι να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Να, οι αστυνομικοί έσπασαν στο ξύλο των άλλων, τους έσπασαν τα πλευρά για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Γι' αυτό το κάνανε. Γιατί έχουν κάνει φτωχοί και αυτοί. Ο άλλος είναι φτωχός έτσι κι αλλιώς για την αγρότης. Οπότε να συνεχίσουμε λίγο με αυτή τη φιλοσοφική προσέγγιση του Οικονομόπουλου, γιατί είναι πολύ βαθιά. Ό,τι πρέπει δηλαδή για μεσημέρι. Δεν θέλω να πουλήσω ότι είμαι καλός άνθρωπος. Να πω ότι είμαι ο χειρότερος. Συγγνώμη, ίσα-ίσα σήμερα από την κουβέντα μας το αντίθετο βγήκε. Ότι εσύ καθημερινά δίνεις μάχη να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Μα αυτό είναι το ζητούμενο, ρε Γιώργο. Ποιο είναι το ζητούμενο, να χτίσουμε παλάτια και θα τα πάρουμε μαζί μας? Ξέρεις που θα καταλήξεις και εσύ και εγώ στο τέλος? Σε δύο μέτρα γη. Του τριγείς, τι πατούμε, όλοι μέσα δεν ακούμε. Λοιπόν, όλοι μέσα δεν ακούμε, του τριγείς, τι πατούμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε. Πολύ καλά. Τα λέει, τι θα μείνει τελικά, δύο μέτρα γης. Αυτή τη γης που την πατούμε για της Θεσσαλίας, της Αθήνας, του Κηφισού, κάθε πρωί μποτιλιάρισμα των υπολείπων δρόμων, όλοι μέσα θα να μπούμε. Όμως πρέπει πριν μπούμε εκεί να κάνουμε μια δοκιμή, να δοκιμάσουμε κάτι, και μας διευκολύνει σε αυτό ο Παναγιώτης Λαφαζάνης. Έτσι όπως τα λέτε, και εσείς τι θα επιθυμούσατε, Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Τσίπρα πρωθυπουργό? Κανένα από τους δύο. Υπάρχει. Όχι, αν το δίλημα ήταν ή ο ένας ή ο άλλος. Όχι, αυτό δεν είναι δίλημα. Ποια ήταν, ποια είναι η άλλη λύση? Είναι ένα δίλημα. Η άλλη λύση ποια είναι? Τα διλήμματα εγώ. Πρωθυπουργός. Βέβαια, γιατί. Λουλου, μια φατώνω και ο μπλου μπλου μπλου μπλου μπλου. Να να, μια ντάτο μπουνιό λα λα λα λα λα. Καρμέ, ντου εμό σε καράτε. Εον καλτσο σου η πίνιε. Ξέρεις που θα καταλήξεις και εσύ και εγώ στο τέλος? Πρωθυπουργός. Βέβαια, γιατί. Σε δύο μέτρα γη. Λουλούνα να καρμέ. Λεαβεύω του τετρέ. Αδέσο σολαμέντε. Ημένο κουαλκεδέντε. Στις 8.30 το απόγευμα μας έβαλε κάποια χρήματα. Και στις 9 παρά μας πήρε ο ΕΛΓΑ το 90% από αυτά που μας έβαλε ο ΠΚΠ. Το πολυκόντρο το λορόζο, άλλο σπέδαλε μη ριπόζο. Εμείς δεν κάναμε φτωχή. Εμί κοντσόλα λιμφερμιέρα, λα τοτορέσε αγκέλα σουόρα. Σκόρδα να έχεις, πιο όμορφος είσαι. Ευχαριστώ πολύ. Σε αδική τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ. Λουλου, νανα, καρμέ. Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, πολλά φιλιά στον Άδωνη Γεωργιάδη. Και σκόρδα, πάρα πολλά σκόρδα να του πετάμε, για να μην τον ματιάξουμε, τόσο όμορφος που είναι από κοντά και από μακριά, θα πω εγώ. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο όμορφος είναι. Αν είναι και στον Νότιο Πόλο, είναι ακόμη πιο όμορφος. Να μην τον ακούμε, να μην τον βλέπουμε. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Εκεί σας περιμένει μέσα με πολύ μεγάλη χαρά. Έχει και παράσταση το βράδυ. Θα έρθει σε λίγο να δώσει και προσκλήσεις. Ο Δημήτρης Χίρικος ρυθμίζει τον ήχο. Πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Добрый день, товарищ Апостоле. Как дела? Καλησπέρα. Советский медведь. ελπίζω να με κατάλαβες. Δεν τα πιάσα όλα, αλλά δεν βαριέσαι. Σοβιετικός αρκούδος, λοιπόν. Α, ναι. Έχω να καγγείλω, ρε φίλε, τώρα αυτούς τους μίζερους, τους εργατοπατέρες εκεί στα σωματεία. Πάλι εκεί πέρα κράζουν, λέγανε για συνθήκες επικίνδυνες ασφαλείας, ρε φίλε, τώρα. Και από την καντεμιά τους έγινε ό,τι έγινε. Τα πιστεύεις αυτά, ρε φίλε, εσύ? Στην καντεμιά πιστεύω, ναι. Αντί να ακούσουμε τον Άδωνη που λέει ότι τι ωραία που είναι η Ελλάδα, εμείς καθόμαστε και ακούμε αυτά. Όλη γκρίνια και φασαρία θα έχει μείνει μόνο ως αίσθηση τοξικότητος. Δεν χρειάζεται, βερπετάκι μου. Η ζωή είναι ωραία. Ζούμε σε μια φανταστική χώρα. Όχι, ακούμε και τον Άδωνη, αλλά βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Είναι ωραία. Ζούμαστε στην πιο όμορφη χώρα του τρίτου κόσμου. Τουρκία δεν ζούμε, εδώ ζούμαστε. Βέβαια, είναι ωραία, ρε φίλε, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην γυρνάς σπίτι. Γιατί όχι. Τέλος πάντων, για να μιλήσω λίγο σοβαρά, τα συλληπιτήριά μου στον άνθρωπο που πέθανε και στο στρατιώτη που πέθανε επίσης με την Ελλαδάρα την ωραία που την τρέμει ο Ερντογάν. Μέχρι τον Οκτώβριο είχαμε 164 νεκρούς στην εργασία. Έτσι. Δηλαδή πήγαν δουλειά και δεν γύρισαν και 253 τραυματίες. Γαμάτο. Καλό. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουν γίνει και αυτά που γίνονται με τους αγρότες. Έτσι, άλλοι έχει κερδίσει 3 φορές τζόκερ, δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει αυτό. Έχετε εσείς, μέλη της οικογένειάς σας, ο κύριος Μαγειρίας κερδίσει ποσά σε τυχερά παιχνίδια ή λαχεία? Α, ναι, μπορεί, ναι. Είναι κολόφαρδοι αγρότες, είναι γνωστό αυτό. Α, ναι, ρε, ισχύει πάντα, ρε. Και πάντα βολεμένοι. Ναι. Πώς λες, φέτος έβαλα πατάτα και μου βγήκε? Κολοφαρδία. Yeah. Είχα καλή σοδειά στις ελιές, είχα γιώμο. Αυτό είναι κολοφαρδία. Έτσι και στο λαχείο. Είχε γιώμο. Εγώ ρωτάω τι άλλο χρειάζονται οι Έλληνες για να ξεσηκωθούν λίγο, γιατί σε άλλες συνθήκες θα είχε γίνει λίγο της πουτάνας. Αλλά τέλος πάντων. Και τώρα αυτό θα κάνουμε, θα ξεκωνόμαστε. Δουλειές δεν είχαμε. Έλα, σε παρακαλώ. Βέβαια, δεν έχουμε να δουλέψουμε 15 ώρες σε κανέναν εργοδότη να πάρει αυτό τα λεφτά και εμείς αρθεί τη δουλειά μας, που έχει πει και ο Λαζόπουλος. Πες έτσι. Αυτό συμφωνώ με τον Λαζόπουλο. Αποστόλη, φρένο. Έλα. Να σου πω, προχτές κάνοντας δράπους να δω το παιδάκι αυτό που σκοτώθηκε στη Ρόδο, πέφτω πάνω στον Ευαγγελάτο που έλεγε για την πατρίδα. Και σκοτώθηκε για την πατρίδα. Ποια πατρίδα, δε και Αποστόλη? Του Φραφέ και του Αλλονού του Καραγκιόζη, πώς το λένε, του Χασάπη. Αυτή η πατρίδα που κάποιοι λίγοι τα τρώνε και οι άλλοι τους πληρώνουν. Τι θα κάνουμε τώρα? Αυτή την πατρίδα δομήσαμε. Δομήσαμε κάτι άλλο? Εμείς τη δομήσαμε. Ποιο τη δόμησε? Οι επιλογές. Οι επιλογές καπιανώνε, συγγνώμη. Και μας βάζει και την τώρα εκεί να πιάσουμε, έχει χάνει και τα λύσεις και δεν μπορεί να μιλήσει καλά. Άσε να πάει στο διάλειμμα να πάει. Το πληρώνουμε και σε Αθηναίους, οι οποίοι σου λένε τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι κάνετε. Ω, καλά τα λέει, εντάξει, μπορεί να μιλήσει, απλά δεν είναι σίγουρο ότι είναι αυτή, δεν είναι αναγνωρίσιμη. Καλημέρα. Καλημέρα. Δύο πράγματα. Πρώτον, έχει κατατεθεί επίσημα από τις 10 του Οκτώβρη καταγγελία αναφορά στον Άριο Πάγο για την αντισυνταγματική λειτουργία της Βουλής, λόγω του ότι μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών λειτουργεί κατά παράβαση του νόμου και του συντάγματος με 297 βουλευτές. Το οποιοδήποτε νομοσχέδιο έχουν ψηφίσει μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών δεν έχει καμία ισχύ, είναι άκυρο, και όποιος οργανισμός, φορέας, νομικό πρόσωπο χρησιμοποιήσει νομοσχέδιο και μετά την αποπομπή των τριών βουλευτών των Σπαρτιατών, φέρει ακέραια την ευθύνη για την όποια ζημία τυχόν υποστεί ο οποιοδήποτε πολίτης, ο οποίος έχει το δικαίωμα να στραφεί νομικά εναντίον των με μήνυση και αγωγή. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευθύνηση. Η Ελλάδα είναι μπλε, είναι μπλε, είναι μπλε, αλλά είναι πίτσε. Ψηρές, κοντές, ξαρχές, μελαχρινές, αδύνατες, χοντρές. Όλες πίτσες μπλε. Τι κάνετε? Καλά, εσείς? Θα στήσω εδώ φράγμα στην Εθνική Οδό. Θα στήσω εδώ πράγματα στην Εθνική Οδό. Να πω το Μητσοτάκη πόσο σ' αγαπώ. Συγχαρητήρια που το ψηφίσατε. Όσο νυχτώνει, δεν τελειώπες το σιρικό σου. Μεγαλώνει, ξέρω. Και συγχαρητήρια σου αξίζουνε. Είσαι πολλά χρόνια μπροστά, κύριε Αποστόλη. Τζένι Μπότσι. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Τώρα εντάξει. Τζένι Μπότσι. Τα έχω πει εγώ αυτά χρόνια τώρα. Είστε 15 χρόνια μπροστά σε αυτόν εδώ τον ωραίο τόπο. Φυλάκια. Άσε μου, παιδί μου, τη δουλειά από μένα την πήρε. Κανονικά έπρεπε να πάρω μερτικό. Τέλος πανέλαγια. Τι έγινε, Κωστάκι? Σε γουστάρει χωριά τη, α? Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Δηλαδή, μας προτείνεις να μην πάμε στο Τσίπρα σήμερα και να έρθουμε σε σένα. Ναι, εκτός και αν μπορείτε να το σετάρετε, να πάρετε μια γεύση Τσίπρα, τον πρόλογο, που τον σπικάρει αυτό, γιατί μετά θα τα λέει ο Χιλάκης, δεν έχει νόημα. Ναι. Οπότε πιέτε να ακούσετε αυτά τα πρώτα εκεί, το Έλα Άγγελε, εγώ ήμουν ο Αλέξης, πήγε από εδώ πέρα Μωρή Χαμούρα κτλ. Που την έδιωχνε, μάση αυτά που φερόταν. Ναι. Και μετά στην παράσταση στο Πεκεμπλέ, στο Σταυρό του Νότου. Με το χέρι στην καρδιά. Τι από τα δύο, ποιο από τα δύο, ποιο αστείο. Με φαίνει σε δύσκολη θέση. Με φαίνει σε δύσκολη θέση. Ο Τσίπρας είναι η δική σου παράσταση. Ισχύει και δεν είναι και κάθε Τετάρτη. Εντάξει, αυτό είναι μια Τετάρτη. One-off, ναι. Ωστόσο, μπορούμε και τα δεν είπα να μην πάτε. Όχι, όχι. Εντάξει. Είπα να το συνδυάσουμε λίγο. Okay, εντάξει, λοιπόν, μια τζουρίτσα στον Τσίπρα. Θα δώσουμε, πώς είπαμε, 4 διπλές προσκλήσεις για τη σημερινή παράσταση στο Σταυρό του Νότου, ο Πεκεμπλέ, Τσολιά and the Τσόλια Band. Οι υπόλοιποι θα κάνετε. Τηλέφωνο μισό. 2-11-10-80-8-80. Πάμε να πάρουμε τους νικητές και τα υπόλοιπα στοιχεία μετά. Το λαό θα βάλει, Κύρκο, βάλε το λαό τώρα όση ώρα επικοινωνεί μέσα. Και ερχόμαστε και με τους νικητές. Είναι, okay. Announcement today. Announcement. Announcement. Announcement. Λέγε. Very important to all ambassadors in Greece to listen how I save my ship. Μην τα λες ξενικά, ρε παιδί μου, χανόμαστε. 1978, all ambassadors. Μην μετράς τώρα ξαφνικά. Superpowers from heavy gravity from UFO. Πώς γυρίσαμε στη μετάφραση. I put autopilot. Έχεις πατήσει shift alt. Κάτσε να πατήσω μια στιγμή να αλλάξεις. Δες. Ναι. Λέγεται. Αποστολής. Ναι. Έλα ρε με την πρώτη. Έλα ρε μαγκά, εγώ είμαι. Έλα ρε μαγκά. Τι κάνεις, από Αγγλίας έχω παρμένο. Όπα. Είχαμε έρθει και είχαμε δει και το Φεβρουάριο στο Λονδίνο. Α, στην παράσταση. Και, ωραία. Ωραία ήτανε. Ναι. Βέβαια ήταν λίγο εκεί πέρα ψυχρό το κλίμα. Θα έρθεις καμιά βόλτα στην επαρχία της Αγγλίας. Από χωριό με παίρνετε της Αγγλίας. Έντροπη. Τι να κάνουμε, εμείς δεν είμαστε πρωτεβουσάνοι. Σε ποιο χωριό είστε? Είμαστε στο Λίντς. Αλλά... Παπα, κατσικό χώρι και κακό ποδόσφαιρο. Ναι. Ελάτε στο Μάντσεστερ, τι να κάνουμε. Το ακούω. Okay, θα το δούμε. Ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Τώρα σου έχω θεωρία συνωμοσίας, θα σε κάψω. Μ' αρέσει, λέγε. Λοιπόν, Μαρκόνι, άκου. Ποιος επέμενε να μπουν στις ταυτότητες ο προσωπικός αριθμός και να βγάλουν όλοι οι Έλληνες καινούργια ταυτότητα. Α, ποιος. Ποιος. Ο Χρυσοκοίδης, ποιος έλεγε ότι τον πίεζε. Α, ποιος. Η Αμερικάνικη πρεσβεία. Να το. Πρέπει όλοι να πάνε να βγάλουμε ταυτότητες. Μάλιστα. Γιατί μας πιέζουν, θέλω να σας πω, οι Αμερικάνοι. Δέχομαι μηνύματα καθημερινά από την Αμερικανική πρεσβεία και από το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Λοιπόν, πρόσφατα ολοκληρώθηκε αυτός ο προσωπικός αριθμός. Όλοι τον έχουμε τώρα. Θέλετε, δεν θέλετε, το φάγατε. Έτσι. Τι έγινε αφού το ολοκληρώθηκε αυτό? Ποιος ήρθε. Πολλά ποιος, λέω, θα έρθει το αυτός ένα μηδέν, αλλά για πες. Όχι, δεν το πήγαινε εκεί. Α. Ποια είναι η καινούργια πρέσβη στην ΗΠΑ? Πρέσβυρα, αυτή η Κίμπερλι. Έτσι, εργαλείο. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα πώς συνδέεται το Μαρκόνι με όλα αυτά. Α. Λοιπόν, οι Αμερικάνοι και ειδικά η Κίμπερλι είναι εξωγήινοι. Τι είναι? Εξωγήινοι. Η Κίμπελη, βλέποντάς τη, θα έλεγες ναι, έχει μια παραμόρφωση εξωγήνιο. Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Αν έχεις δει την ταινία Attack from Mars. Το έχω δει. Μπράβο, θυμάσαι την κόμενα τη Super Duper με την καούκα. Ωραία, μανάρι. Ναι. Μεγάλη. Ναι, όχι, αλλά δεν πειράζει. Καλά, δες το, να το θυμηθείς. Πάτα το Google, ρε, το θα το θυμηθείς. Λοιπόν, παιδιά, αυτοί είναι εξωγήινοι. Και γιατί μας το επιβάλλανε? Γιατί θέλουν να κάνουν control το. Όλο τον πλανήτ. Θέλουν λοιπόν να έχουμε όλοι αυτό. Τα έχουν πει οι Μιούζ. Οι Μιούζ τα έχουν πει σαν ύποπτο χρόνο. Δεν τα ακούτε. Άκου, Μαρκόνι, του βάλα τα γυαλιά τώρα. Νομίζω ναι. Σε έκαψα. Έλα, για. Να τις μάτζες, να σε δούμε. Άντε. Ναι. Αυτό θα μιλήσω. Δεν θέλω. 9.30 ώρα TikTok το βράδυ, Paul Santorin. Ή UFO Chronicles επεισόδιο 341. The Motor Vessel Pothiti Incident. Όλος, όλοι οι πρέσβες, οι καινούργοι. Οι Kimberly, πώς τη λένε, όλες οι υπερδυνάμες τώρα. Και του Τραμπ οι υπερδύναμοι, αλλά έχουμε και την Κίνα κι άλλες. Και οι σύμμαχοι, οι Γάλλοι, όλες οι χώρες. Περιγράφω πώς έσωσα το πλοίο να γλιτώνουν όλοι. Και δεν είναι μόνο το πλοίο και τα αεροπλάνα που πέφτουν. Σκάνε οι πύραυλοι, εκρήγνονται οι πύραυλοι, εκρήγνονται τα ηφαίστεια, σηκώνονται τα ηφαίστεια πάνω η λάβα. Blackout, σεισμοί και taking το παίρνει βαρύτης επάνω εκτός όλων των άλλων εκτεναβολιών. Τώρα σε ευχαριστώ, αλλά με έπρεξες. Καταλαβαίνω γιατί είναι αχάριστοι και φθονεροί οι Έλληνες. Εγώ σε έπρεξα. Τώρα που μιλάω κάθε βράδυ θα σου τα λέω, από εκεί θα σου τα χώνω. Η Ανίτα με έκανε πιο διάσημο, δύο φορές είπε Paul Santorin και με ρωτάνε όλοι πότε θα μιλήσεις στην Ανίτα, βέβαια από σένα. Σε δίνω. Πήγαινε στην Ανίτα, τι να σε κάνω. Λοιπόν, το βράδυ η Ανίτα θα μιλήσει 10 η ώρα, εκεί θα είμαστε. Καλέ, πού εκπέμπει η Ανίτα? Στο TikTok, έχει TikTok, Ανίτα Πάνια. Α, ναι, δεν έχεις ακόμα TikTok? Έχω TikTok, αλλά συγγνώμη που δεν ακολουθώ την αφρόκρεμα. Α, ναι, τα TikTok είναι για όλη την οικουμένη. Απλόχερα, πάτε. Είπε ότι τον έπρεξε. Τον έπρεξε. Έτσι είπε. Δεν αντέχει άλλο. Τον καλά έπρεξε. Άκουσα. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Okay, ποιοι είναι. Οι νικητές είναι Βαρβάρα Ζήση, Νίκος Γιανακόπουλος, Γιώτα Καβαδία, Παναγιώτη Σαΐνης. Είναι οι νικητές για τη σημερινή παράσταση Όπε και Μπλε από μια διπλή πρόσκληση. Θα πείτε το όνομά σας στην είσοδο. Οι υπόλοιποι μπορείτε να κάνετε κρατήσεις στο ticketservices.gr και στο 210-9226-975 να μιλήσετε για το τραπέζι σας που να κάνετε. Τι ώρα έρχονται, το είπαμε, δεν θυμάμαι. Α, ό, δεν το είπαμε. 8.30 να είστε εκεί. 9 ξεκινάει η παράσταση, αυστηρά σχεδόν κάθε φορά. Okay, οπότε πας. Αυτά. Αυτά. Τα λέμε. Τυχερή, μπράβο και γρήγορη. Μάλλον δεν είναι τυχερή, είναι γρήγορη. Δεν είναι σαν τους πεκεπέδες που κερδίσανε τα λαχεία. Εδώ είναι η ταχύτητα, επιβραβεύεται. Στον ΟΠΕΚΕΠΕ η τύχη. Βγαίνει ο Κασελάκης στο Κόντρα, στον Νίκο Παναγιωτόπουλο, για συνέντευξη. Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος πριν, δημοσιογράφος, είχε κάνει μια ανάρτηση και έλεγε θα έχω φιλοξενούμενο τον Στέφανο Κασελάκη. Και συνέβη το εξής. Λοιπόν, εγώ έκανα μια ανάρτηση, κύριε Κασελάκη, και θέλω να δούμε το σχετικό. Και μπανάρανε. Το περιεχόμενο για ενήλικες με περιορισμό ηλικίας, αυτό το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για όλους. Για να δείτε αυτό το μέσο, θα πρέπει να απελευθερώσετε την ηλικία σας και το προφίλ σας. Προσέξτε, εγώ. Μα τι κάνατε, τι πορνογραφικό ποστάρατε. Πόσταρα την αφίσα που βγάλατε εσείς ότι θα είσαστε το βράδυ. Εσείς ήσασταν εκεί στη φωτογραφία. Πρέπει να. Πρέπει να ερωτήσουν πολλούς πολιτικούς αντιπάλους για παρουσιάσεις μου. Καλά το πήγε. Στην αρχή ο Κασελάκης του λέει τι πορνογραφικό ανεβάσατε. Του λέει Παναγιωτόπουλος εσάς, τη φωτογραφία σας. Μια μικρή παύση, αλλά μετά το γύρισε πολύ καλά ο Κασελάκης. Ότι και καλά προκαλεί τους αντιπάλους κτλ. Βλέπει και ο Άρης Πορτοσάλτε τα τραχτέρια, τα οποία είναι συγκεντρωμένα στους κόμβους εκεί του Θεσσαλικού κάμπου και βγάζει ένα πρωτότυπο συμπέρασμα. Πάντως η εικόνα που βλέπω εγώ, έτσι είμαι από το ωραίο, από την αυτή πανοραμική θέα που μας προσφέρεται και ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι μια ένδειξη ευμάρειας του Έλληνα αγρότη αυτό το εργαλείο που κατέχει. Δηλαδή ανεξαρτήτως της καλλιεργήσιμης γης που διαθέτει καθένας εξ αυτών, αυτό τώρα είναι εικόνα ευμάρειας, έτσι για να ξέρουμε. Ποιο? Γιατί μην μπερδευόμαστε κιόλας. Ποιο είναι εικόνα? Τα ονομαζόμενα τρακτέρια, Μαρία. Ευμάρεια λοιπόν, γιατί βλέπεις πάρα πολλά τραχτέρ συγκεντρωμένα, οπότε λες έχουν λεφτά αυτοί για να έχουν τραχτέρ, πάει να πει ότι είναι πλούσιοι, άρα τι σημαίνει αυτό, για να έχεις τραχτέρ, ότι επί Μητσοτάκη περνάς καλά, γιατί δεν έχουμε όλοι τραχτέρ, όσοι έχουν τραχτέρ περνάνε καλά, είναι δεδομένο και ο πλούτος και η παρουσία των τραχτέρ στους δρόμους δείχνει ότι είναι ευχαριστημένοι, υπάρχει οικονομικό επίπεδο, έχουμε ανάπτυξη. Στη χώρα δεν βγήκαν με τις αξίνες όπως θα μπορούσαν να βγαίναν. Έχουμε πάει σε μια άλλη φάση. Και αυτό λοιπόν θεωρείται ευμάρεια. Είναι ίδιο κριτήριο με το ότι τα τριήμερα είναι γεμάτα τα ξενοδοχεία στους προορισμούς τους γνωστούς, ότι έχει κίνηση στους δρόμους. Όλα αυτά είναι ενδείξεις, κριτήρια ότι πάμε πάρα πολύ καλά. Εδώ έχουν πει ότι η ακρίβεια είναι κριτήριο της ανάπτυξης και της ευμάρειας. Οπότε μην είστε μίζεροι, δείτε τα όλα θετικά. Υπάρχουν ματιές για να δεις και να αντιληφθείς το τι συμβαίνει. Εδώ παραθέτουμε πάντα τις αισιόδοξες ματιές και προσεγγίσεις. Να, μια αισιόδοξη τώρα ακολουθεί. Έρχεται από τον Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν υπάρχει ένα κλίμα ότι για να φύγει ο Μητσοτάκης χρειάζεται μια λύση, δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πολιτική προσωπικότητα που μπορεί να διώξει τον Μητσοτάκη. Τι με Τσίπρα φεύγει ο Μητσοτάκης. Μπορεί Τσίπρα μένουμε στα ίδια. Ένα λεπτό. Όχι, δεν το είπε. Με Τσίπρα φεύγει ο Μητσοτάκης. Η κοινωνία το λέει. Το άκουσα εγώ αυτό που θέλω. Στο στούντιο μέσα μπορεί να μην τα ακούτε εδώ. Έξω λέει η κοινωνία, άρθε ο Τσίπρας να φύγει ο Μητσοτάκης. Η κοινωνία λέει πώ θα φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα ο Φάμελος έχει τελειώσει, δεν φεύγει τίποτα. Το λέει και στο Φάμελο, το λέει και στο Χαρίτση, το λέει και στον Ανδρουλάκη ενδεχομένω. Προφανώς με Τσίπρα φεύγει ο Μητσοτάκης. Τις δύο τελευταίες φορές που είχαμε Τσίπρα, τη μία βγήκε ο Μητσοτάκης με 10%, φεύγει μπροστά δηλαδή. Τη δεύτερη βγήκε, έφυγε μπροστά με 23%. Επειδή ακριβώς απέναντι υπήρχε ο Τσίπρας και τώρα θέλω να τον ξαναφέρουν για να απειληθεί ποιος. Ο Μητσοτάκης με δύο φορές για τις επίσημες, δεν λέω για τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές, γιατί εκεί νομίζω γίνονται τέσσερις φορές που έφυγε μπροστά. Ο Μητσοτάκης και βγαίνει και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, και θυμίζει άλλες εποχές. Εγώ θα το τσιμπήσω λίγο, θα το προβοκάρω, θα το πάτε με ματ, θα το πάτε με ένταση, πώς θα το πάτε. Θα πω ότι η γνώμη μου μέσα σε αυτό το πλαίσιο προφανώς. Ναι, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να επικρατήσει ο νόμος και η τάξη. Δεν έχουν κανένα δικαίωμα, είτε έχουν δίκιο που μπορεί να έχουν, όσο δίκιο και να έχουν. Μπορεί να έχουν. Μπορεί να έχουν, ναι, βέβαια. Οι κινητοποιήσεις τους μπορεί να έχουν ένα υπόβαθρο. Όχι, εγώ λέω για το μπορεί, γιατί τους χρωστάτε πόσα λεφτά. Θα εξηγήσω, θα έρθω και σε αυτό. Γιατί ένα είναι αυτό που ρωτήσατε. Ναι, βέβαια. Το δεύτερο είναι ο ΠΚΠ, το τρίτο είναι οι πληρωμές και το τέταρτο είναι τα θεσμικά αιτήματα. Όσον αφορά αυτό, λοιπόν, είμαι της άποψης ότι το να το λέμε δεν σημαίνει τίποτε. Πρέπει και να δράσουμε. Γιατί όσο αυτή η ιστορία συνεχίζεται, τόσο τα μπλόκα θα αδυναμώνουν. Για μένα πρέπει να επέμβει η αστυνομία και να τελειώνει αυτή η ιστορία με το κλείσιμο των δρόμων. Όμως και οτιδήποτε σημαίνει αυτό. Οτιδήποτε. Τα λέει πολύ καλά ο άνθρωπος από τη Θεσσαλονίκη. Και μιλάει με γλώσσα έτσι πολύ ειλικρινή. Θυμίζει λίγο κάτι από τα παλιές εποχές, αλλά αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια, δεν μας πολύ απασχολεί. Φτάσαμε στο τέλος με αυτά τα πολύ αισιόδοξα, με το ταξίδι στο παρελθόν. Ακολουθεί το τρίτο μέρος του λαού, αμέσως μετά διαφημίσεις, μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πιάνει πανικός όταν βλέπουν ότι η αστυνομία δεν μπορεί να ελέγξει την κατάσταση. Μιλάμε ότι τρελαίνονται. Να σου πω, ρε Λάκη. Έλα, Μαναράκη. Έλα, να σου πω, πες αυτό τον Κυριανάκη. Έχω και τη σχετική απόδειξη με τη λεωφοριολόριδα, γιατί σήμερα έχουμε και απεργία. Ο πελάτης πληρώνει 8 ευρώ και καθυστερεί στη δουλειά του μισή ώρα. Τόσο γάταψη είναι αυτός ο άνθρωπος. Και τον κάνανε και υπουργό μεταφορών. Αλήθεια, υπουργός μεταφορών, ποιος είναι ο κανονικός? Α, δεν ξέρω. Τι έχουν βάλει τον αυτοφοράκια μπροστά? Ναι, αυτό είναι. Και γι' αυτό δεσμεύομαι ότι θα δουλέψω μέρα και νύχτα. Από φόρτος εργασίας. Τέλος πάντων, εμείς κάνουμε απεργία, ξέρεις τώρα. Ζητάμε ό,τι μας είχε δώσει ο Τσίπρας. Τα ξέρεις αυτά. Ξέρω τώρα που τα πήρανε πίσω. Να έρθει ο Τσίπρας να τα ξαναδώσει, να τελειώνουμε τώρα. Άντε. Ερχόμαστε από Δευτέρα. Να σου πω, να έρθω να σε πάρω την Τετάρτη. Θα κατέβω κάτω στο παλάς 7 η ώρα. Να έρθω να σε πάρω, θα πάμε. Θα έχουμε τελειώσει μέχρι την παράσταση. Έχω παράσταση μετά. Θα σε πάω εγώ, ρε. Μετά στην παράσταση. Εντάξει, θα σε πάω. Τσακα, ναι, αλλά άμα δεν έχει τελειώσει, εσύ μπορεί να θες να κάτσεις. Ρε παιδί μου, εντάξει, θα χαιρετήσω, θα βγάλω μια φωτογραφία με τον Τσίπρα και θα φύγουμε, εντάξει. Σωστό, δεν είναι και για πολλά, ναι. Τι να κάτσω εγώ, να ακούσω το βιβλίο το έγραψε για σας τα ζώα, να μάθετε πώς κυβερνιέται μια χώρα, για σας το έγραψε, εγώ τα ξέρω. Καλημέρα, Απόστολε. Καλημέρα, Αυγολέμονος. Και καλό μήνα, ναι. Άκου, Αποστόλη. Όταν ο λαός έχει δυστεί τη διαφθορά και μείωται την επικρότη, τότε δεν φταίει μόνο ο λαός. Φταίει ο ηγεμόνας. Όταν ο ηγεμόνας είναι διαφθαρμένος μέχρι το μεδούλι, τότε και το λαό που ηγεμονεύει τον έχει κάνει διαφθαρμένο σαν τα μούτρα του. Δεν συμφωνεί. Συμφωνώ. Όλοι αυτοί που μας κυβερνήσανε, άλλο τόσα χρόνια, άλλοτε με το μανδύα τη δεξιά, άλλοτε με το μανδύα του σοσιαλισμού και άλλοτε με το μανδύα της αριστεράς, βλέπε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί ξεπουλήσαν την πατρίδα μας και ατσικολογήσανε το βιός μας και καταστρέψανε τις οικογένειές μας. 1,5 εκατομμύριο Ελληνόπουλα στο εξωτερικό. Οι αγρότες στα κάγκελα στου δρόμου. Κάθε μέρα εξώσει ο κόσμο στον δρόμο. Και ο ένα δεν βάζει μυαλό. Δεν υπάρχει ελπίδα για αυτόν τον τόπο. Α, του τα λέω. Θέλω σχόλιο για Εριέτα Κούρκουλου από το φίλο μας από τη Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω το μικρό το όνομα. Θέλω σχόλιο. Μα μην το τζιγκλάς τώρα και εσύ, μην το τζιγκλάς. Δεν το έχει και σε τίποτα, έτοιμος είναι. Ιδεολογικά προτιμώ την αριστερά, να σου είμαι ειλικρινής. Αρκεί να είναι όντως αυτή η ιδεολογία. Έχουμε όνομα μικρό του ανθρώπου. Ναι, αλλά δεν θέλω να αποκαλύψω. Ωραία. Τον κύριο από τη Νέα Ιωνία. Θέλω σχόλιο οπωσδήποτε. Τον παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ. Αχ, μωρό μου, το σήκωσες αμέσως. Έτσι είμαι εγώ. Θα έρθω την Τετάρτη. Απαπα, χαμός θα γίνει. Με μια φίλη μου από το σχολείο, συμμαθήτρια και τον άντρα της που είναι φαν σου. Να, βρήκες και φαν. Ένα πρώην γκόμενο. Τι έχεις? Έναν πρώην γκόμενο. Α, το μπαζαρεύεις, μπας και γίνει τίποτα μετά, ε, κατάλαβα. Όχι, όχι, απλώς τον πήρα για συνοδό. Καλά κάνεις, δωρεάν. Μετά θα κανονίσουμε να φύγουμε μαζί. Με τον γκόμενο. Εσένα. Δεν μπορώ, με διεκδικούν πολλές. Καλά τώρα, άστα αυτά. Τώρα τι να σου πω, ψέματα να πω. Να μην έχεις κανονισμένο τίποτα. Εγώ δεν δίνομαι αγάπη με έτσι εύκολα, είναι πολλές που θέλουν το κορμάκι μου. Σου παναδοθείς, λίγο να ράξουμε οι δυο μας. Τα ξέρω εγώ αυτά. Να δούμε ταινία, κατάλαβα, να δούμε ταινία. Ό,τι θέλεις ρε παιδί μου, μπορεί να μην λέμε και τίποτα, απλώς να κοιταχτούμε για λίγο και να φύγω. Α, να κοιταχτούμε ξανά. Θα συστηθούμε, βαθιά θα κοιταχτούμε. Ναι, ξέρω. Και να είμαστε εκεί δυο. Σταγόνες στο γυάλο. Σταγόνες στο γυάλο. Να σου τραγουδάω, μωρή κιόλα. Τι θε, ποιο άλλο. Α, στο διάλογο πια, τίποτα δεν εκτιμάται. Λοιπόν, έλα, θα έρθω backstage, εντάξει. Αχ, αυτό φοβάμαι, έλα, γεια. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Μα, ναι, ναι, εδώ.